12 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Elektriciteit hoeft helemaal niet schreeuwend duur te zijn en kan zelfs gratis uit je stopcontact komen. Maar dat gaat niet zomaar. Klimaateconoom Reijer Gerlach die legt de voor- en nadelen zometeen uit en dat doet hij hier bij mij in de Nieuws-BV. Eerst, Oekraïnse steden die liggen onder vuur. Nu in het NOS-journaal Dorot Megens. Bij de aanvallen op Oekraïnse steden zijn volgens president Zelensky vanochtend Iraanse drones en raketten gebruikt. De energievoorziening en burgerdoelen waren doelwit, zegt hij. Zelensky roept Oekraïners op om voorlopig binnen te blijven. Rond 7:30 waren in Kiev de eerste ontploffingen. Volgens verslaggever Wessel de Jong zijn er burgerdoelen geraakt. In ieder geval ook gewoon een woonhuis, een appartementencomplex, maar ook gewoon mensen die in hun auto op weg waren naar hun werk met die raket getroffen zijn geraakt. Dus in eerste instantie lijkt het erop vooral onschuldige slachtoffers. Bij de aanvallen vielen in Kiev alleen al zeker 8 doden en 24 gewonden. En ook in andere Oekraïnse steden waren dus ontploffingen. De burgemeester van Kharkov in het oosten zegt dat zijn stad 3 keer is bestookt. Volgens correspondent Iris de Graaf zijn de aanvallen mogelijk een vergeldingsactie na de explosie op de Krimbrug. Afgelopen zaterdag was er die explosie op de Krimbrug, waarvan het Kremlin de afgelopen maanden al had gezegd dat als dat zou gebeuren, een aanval op de Krim, dat dat ongekende gevolgen zou hebben. Maar Poetin zou vandaag de Veiligheidsraad toespreken over een antwoord op die Krimbrug. Maar vooralsnog lijkt het erop dat we dat antwoord inmiddels nu al zien in Kiev. Volgens president Zelensky probeert Rusland Oekraïne te vernietigen. Hij roept mensen op om binnen te blijven. En premier Rutte heeft de aanvallen van vanochtend veroordeeld. Zegt dat Nederland Oekraïne blijft steunen. De man die in 2018 na afloop van Pinkpop een dodelijk ongeluk veroorzaakte is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Ook mag hij 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, niet autorijden. De bestuurder van 39 reed een groepje festivalgangers aan dat op de weg zat. 1 man kwam om het leven, 3 anderen raakten gewond. De bestuurder reed na het ongeluk door, maar meldde zich diezelfde dag nog bij de politie. Volgens het Hof heeft hij aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden. Zwangeren die krap bij kas zitten zien steeds vaker af van kraamzorg, schrijft het Parool. Dat komt doordat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. De beroepsvereniging voor de kraamzorg maakt zich er grote zorgen over. Kwetsbare gezinnen die minder kraamzorg krijgen, die lopen daardoor grotere gezondheidsrisico's. En dat doet de kans op veel duurdere zorg natuurlijk toenemen in de toekomst. De vereniging pleit voor afschaffing van de eigen bijdrage voor de kraamzorg. Bij VWS hebben ze nu wel het actieprogramma Kansrijke Start in de eerste 1000 dagen, allemaal heel belangrijk. Maar als er echt door geld een gebrek komt bij mensen dat ze geen kraamzorg kunnen afnemen, dan begint daar al de ongelijkheid. Ja. Dus daar zouden we meer gelijkheid moeten hebben. We weten allemaal dat het met name de armoede is die de gezondheidsrisico's met zich meebrengt. De prijs van Europees gas staat op het laagste niveau in meer dan 3 maanden tijd. Een kilowattuur gas kost nu 150 euro. Eind augustus was dat nog zo'n 350 euro. En die daling is vooral te danken aan de goed gevulde voorraden, zegt ABN AMRO. Vattenfall en Green Choice beloven bepaalde duurzaamheidsclaims niet meer te gebruiken. Dat doen de energiebedrijven na ingrijpen van de waakhond ACM. Zo noemde Green Choice aardgas dat gecompenseerd werd door het planten en beschermen van bomen groene energie. De ACM legt geen boetes op omdat de bedrijven geld hebben gedoneerd aan duurzame goede doelen. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag met zijn familie in Rotterdam. In 2023 viert Willem-Alexander ook dat hij 10 jaar koning is. De gemeente Rotterdam zegt dat het mooi en symbolisch is dat hij zijn 10-jarig jubileum viert in 010. Het NOS-journaal. Voor het eerst is geluidsmateriaal opgedoken waarin een verdachte van de moord op Peter R. de Vries zich uitlaat over het motief. Dat meldt 1Vandaag. In een afgeluisterd telefoongesprek is te horen dat de bemoeienis van de Vries bij het Marengo-proces waarschijnlijk het motief is voor de moord op hem. Een van de verdachten zegt daarin dat de Vries overal zijn neus instopte waar hij die niet moest stoppen. Daarom hebben ze hem geschoten. Het gaat om een telefoongesprek van verdachte Christoffer W., die vorig voorjaar met 2 anderen de opdracht kreeg voor de moord. Uiteindelijk werd de Vries vorig jaar op 6 juli doodgeschoten. Hoge inflatie, minder economische groei en een stijgende rente. Die combinatie zorgt voor grotere risico's voor de financiële stabiliteit. Dat zegt de Nederlandse Bank vandaag. Banken moeten zich erop voorbereiden dat niet alle leningen worden terugbetaald, zegt de toezichthouder. Maar een nieuwe bankencrisis verwacht Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, niet. Die kans achten wij op dit moment vrij gering, omdat wij namelijk sinds de laatste bankencrisis al onze inspanningen erop gericht zijn geweest om die buffers op een fors hoger niveau te brengen. En daar bevinden ze zich nog steeds. Natuurlijk gaan ze nu getest worden, maar ik ben ervan overtuigd dat we in een veel betere uitgangspositie in dat opzicht zitten dan heel lang geweest is. Om huishoudens te helpen met de gestegen energieprijzen komt er een prijsplafond. Maar dat kent ook risico's, waarschuwt de Nederlandse Bank. De burger zal ook merken dat hij daardoor meer koopkracht overhoudt. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van zo'n prijsplafond. Maar als die meer koopkracht zich gaat vertalen in meer bestedingen aan, zeg maar even, traditionele goederen en diensten, dan zal het inflatieprobleem in de traditionele goederen en diensten alleen maar nog groter gaan maken. Dus daar moeten we echt voor uitkijken. Maar dat besluit is al genomen. Wij krijgen een jaar lang een prijsplafond. Nou, dat zal betekenen dat waarschijnlijk dus de onderliggende inflatiedruk sterker zal worden. En zeker ook als we kijken dat die prijsplafonds ook elders in Europa gaan worden toegepast. Ja, dat zal voor de Europese Centrale Bank betekenen dat we dan de rente nog iets verder omhoog zullen moeten brengen dan dat we zonder deze plafonds al hadden moeten doen. En hogere rentes zijn slecht nieuws als je hoge schulden hebt. Vooral de hypotheekschulden in Nederland baren Knot zorgen. Ik maak mij natuurlijk zorgen over de hoge hypotheekschuld. Dat blijft een kwetsbaarheid. Het is natuurlijk wel volstrekt afhankelijk van wat er met de woningmarkt gaat gebeuren. Er zijn nu eerste signalen van afkoeling. Een beetje afkoeling is niet onwelkom. De markt is immers oververhit. Maar tegen de achtergrond van stijgende hypotheekrentes en een afzwakkende economie ligt een verdere prijscorrectie. Kan natuurlijk niet worden uitgesloten. En dan gaat het wel grotere consequenties hebben. Voor dat soort scenario's moeten banken dus ook extra buffers aanhouden. En vandaar dat we hen ook gevraagd hebben om extra buffers aan te houden. Nu wordt de economieverslaggever Eva Wiesing in gesprek met Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Meer economisch nieuws, laatste nieuws net binnen. De Nobelprijs voor Economie is dit jaar toegekend aan Ben Bernanke, Douglas Diamond en Philip Diepvig voor hun onderzoek naar banken en de financiële crisis. De jury prees hen omdat zij, in tegenstelling tot de meesten, wel voorbereid waren op de vernietigende economische crisis in 2008. Bernanke, Diamond en Diepvig bestuurden de theorie over bankruns, waarbij rekeninghouders tegelijkertijd al hun spaargeld opnemen. Brengt de tijd op, bijna 8:08. Het weer nog. In het oosten nog wat zon, maar vanuit het westen raakt het bewolkt. Gaat het aan het begin van de middag regen of motregenen. En later in het westen breekt wel weer de zon door. 14 tot 18 graden vanmiddag. Morgen zon en bewolking bij een graad of 16. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, hoe staat het op de weg daar? Het rijdt eigenlijk overal prima door. Alleen op de A2 Eindhoven richting Maastricht, daar was een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Batendorp en af het Valkenswaard is het langzaam rijden. Je hebt zo'n 10 minuten vertraging. Ster. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Nu in Stedelijk Museum Breda, Nachtvlucht van Pieter Laurens Mol. Speels, poëtisch en gelaagd. Met bijna 200 werken van deze intrigerende kunstenaar. Voor meer info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard- of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Goedemiddag. Schrijver Raoul de Jong die gaat als een raket. Zijn meest recente roman, Jaguarman, die werd genomineerd voor zo'n beetje elke literaire prijs. En onlangs werd bekend dat Raoul ook nog het nieuwe Boekenweek-essay zal schrijven. Straks is hij hier. En dat geldt ook voor comedian Gavin Reinders. Gisteren won hij de BNNVARA talentenjacht Ik Ga Stuk. Hij is zo bij mij in de studio met zijn ukulele. Dat allemaal na 12:30. Maar nu eerst spotgoedkope stroom. Want kunnen we zelf zorgen dat onze energierekening naar beneden gaat? Ik ga daarover praten met Reijer Gerlach, klimaateconoom aan de Universiteit van Tilburg. Vanochtend is van uw hand een artikel verschenen in de Economische Statistische Berichten, het Blad van Economen. Goedemiddag, meneer Gerlach. Goedemiddag. Ja, u schrijft in dat artikel dat er momenten zijn op een dag waarop de energie bijna gratis is. Hoe kan dat? Ja, dat is zo. Binnen Europa wordt elektriciteit verhandeld voor elk uur. Elk uur geven energiebedrijven die produceren, ook windmolenseigenaren bijvoorbeeld, geven door hoeveel elektriciteit ze aan willen bieden, voor welke prijs. En ook voor elk uur vragen bedrijven die klanten hebben, zoals u en ik, dus Eneco, Essent, dat soort bedrijven die zeggen hoeveel elektriciteit ze willen kopen voor elk uur, voor welke prijs. En dan is er een marktmeester die zegt, voor deze prijs hebben we een evenwicht. Waarbij vraag en aanbod gelijk is. En soms is die prijs gewoon nul, omdat er zoveel zon- en windenergie wordt aangeboden. En die wordt toch aangeboden, ook als de prijs nul is. Uh-huh. Dat iedereen eigenlijk, die dat wil, gratis elektriciteit kan gebruiken. Ja, soms. En iedereen die dat wil. Maar dan wil ik echt eigenlijk wel weten, wanneer dan precies? Kan ik mijn alarm erop gelijkstellen, mijn klokje even zetten? Ja, in principe die biedingen die worden de dag ervoor gedaan. En aan het eind van de middag elke dag kun je voor de hele volgende dag zien wat de prijs voor elk uur is. Okay. Dus als je bijvoorbeeld op afgelopen woensdag, 5 oktober, kon je zien dat de volgende dag, donderdag 6 oktober, dat maar liefst 5 uur lang de prijs 0 euro per kilowattuur was. Ja, ja, en dan aan de slag gaan. Kan iedereen daar gebruik van maken? Ik ook bijvoorbeeld? Alleen als je een zogenaamd dynamisch contract hebt. Okay. Dus dit is de prijs op de Europese markt. Maar u en ik, wij hebben allemaal onze eigen contracten met onze energieleverancier. En als in ons contract staat dat wij gewoon 70 cent betalen, ongeacht wat de prijs in Europa is, dan betaalt u en ik 70 cent. Maar er bestaan ook contracten die dus wel uitgaan van die dynamische prijzen, die prijzen op de Europese markt. En het is dus belangrijk dat er meer mensen dat soort contracten gebruiken. Maar waarom weten we daar helemaal niks vanaf dat die dynamische contracten bestaan? Ja, ze zijn niet zo populair, want ze hebben het vraagt dus ook dat je inderdaad kijkt, hè, eigenlijk die dag van tevoren. Bedrijven maken er ook in principe minder winst op. Dus bedrijven hebben er ook niet per se baat bij om het te leveren, want risicoopslag, als je een vaste prijs krijgt, krijg je gemiddeld een hogere prijs die je moet betalen. En dat is in principe winst voor de energieleverancier. Ja, precies zo. Dus dat levert hen eigenlijk alleen maar windeieren op. Haha, een beetje in sorry, ik kon het niet laten. Hey, maar even, is dat bij alle energieleveranciers mogelijk dus? Nee, er zijn kleinere bedrijven. Easy Energy, Frank Energy, Sonneplan. Die leveren dus de mogelijkheid van zogenaamde dynamische prijzen. Dus dan moet je gaan zoeken op het internet op dit moment. Waar kan ik dynamische elektrische prijzen? Dat is nog best wel een puzzel. Ja, ja. Zit er trouwens ook risico's vast aan zo'n dynamisch contract? Ja. Als je bijvoorbeeld de prijs kan in theorie omhoog gaan tot wel 4 euro per kilowattuur. Dat als, als je niet goed oplet dus. Ja, en als je niet oplet en die prijs is zo hoog en jij gedraagt, gaat het dan wel je auto opladen, ja, dan ben jij wel echt heel veel euro's kwijt. Ja, precies. Dus je moet wel een beetje opletten. Ja, maar ik zou er persoonlijk heel erg zenuwachtig van worden. Hè? Als ik dat ook nog de avond van tevoren... Ik moet al zoveel, moet mijn kleren al klaarleggen voor de volgende dag. Moet al bedenken, wat ga ik de volgende dag eten? Enzovoort. Waar staan de files? Als ik dan ook nog die prijzen steeds in de gaten moet houden... Ik word daar zenuwachtig van. Is het voor iedereen geschikt? Het is niet voor iedereen, maar best wel voor veel mensen. Want in alleenrekken, die prijzen zijn natuurlijk meestal niet zo hoog. En soms zijn die prijzen gewoon heel erg laag. En heb je er gewoon voordeel van. Maar ik denk ook dat het een heel goed punt is... dat we eigenlijk van de elektriciteitsbedrijven zouden moeten eisen... dat ze behalve deze dynamische prijzen ook een tussenvorm zouden moeten bieden... waarbij, laten we zeggen, half dynamische prijzen hebt. Dat kan heel goed... Maar het is echt wel belangrijk dat we dit de vraag zich meer aanpast aan de kosten. Ja, ja. En nou zegt u ook dat het afsluiten van een dynamisch contract niet alleen op de individuele portemonnee kan besparen, maar ook in het algemene belang is. Dat zegt u ook in het artikel. Hoe zit dat? Even heel kort. Ja, dat is heel leuk. Het is dus zo dat als jij meer gebruikt als elektriciteit heel goedkoop is... dan gebruik jij minder als elektriciteit duur is. En dan op dat moment, omdat er dan minder vraag is... is er eigenlijk in heel Europa gaat die prijs voor alle andere mensen ook omlaag. En dus voor elke euro die ik bespaar... door op een goedkoper moment elektriciteit te kopen... besparen andere Europeanen ook meer dan 5 euro. Ah, dus dan worden we er uiteindelijk allemaal beter van. Als we goed opletten. Ja, okay. Echt waar. Inderdaad. En de zenuwen onder bedwang houden. Ik wil u bedanken, Raya Gerlach, klimaateconoom aan de Universiteit van Tilburg. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Een valse start, hè, voor de Backstreet Boys gisteravond in de Ziggo Dome. Al tijdens het eerste nummer begaven de speakers het. Nou... Het was geen algehele stroomstoring. De lichtshow ging wel vrolijk door. Je hoort het publiek gaat nog steeds uit het dak. De mannen bleven zelf ook vrolijk springen en zingen. Alleen was er weinig meer van te horen. Het probleem werd gelukkig verholpen en de show kon weer snel doorgaan. Hopelijk gaat het nu beter, want I want it that way. Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when aan talkshowtafels afgelopen week. Op het Malieveld stonden zaterdag zeker 1000 mensen. Allemaal om de vrouwen in Iran te steunen. Ondertussen gaan de protesten in Iran door. En bij mij in de studio zit activist en journalist Nikita Shabassi en ook Martine Abbassi, die de situatie allebei op de voet volgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Martine, anderhalve week geleden, toen zaten we ook in deze setting aan deze tafel over hetzelfde onderwerp te praten. En toen kwam er maar weinig aandacht voor de situatie in Iran. Dat is nu niet meer het geval. Jij stond afgelopen zaterdag bij de grote demonstratie op het Malieveld. Waren er veel mensen aanwezig? Ja, er waren zeker veel mensen aanwezig. Ik denk wel meer dan 1000 wat werd gecommuniceerd. Maar echt minimaal 1000. Mm-hmm. En wat je ook vooral zag, en dat vond ik echt heel mooi om te zien, is dat er heel veel landelijke politici kwamen om hun steun te betuigen aan de demonstranten in Iran. Politici van SP tot aan Denk stonden daar om een speech te houden. En het werd natuurlijk ook georganiseerd door Lilian Ploemen en Farah Karimi, twee kopstukken van PvdA en GroenLinks. Dus dat zag ik wel echt gewoon terugkomen. Oké, goed om te horen. Nou werd er niet alleen gedemonstreerd, er werden ook heel wat haren geknipt. Onder andere in het Europees Parlement. Ook bij de talkshow op 1 deden Yesim Zandan, Dylan Jessicus en Fidan Ekis een stukje van hun haar eraf. Dat wil even luisteren. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jian, Jian, Azadi, women, life, freedom. Welkom, Fidan. Wauw. Dat wordt een korte koep. Allebei samen gaan we kort. Geef je schaar dan. Mijn strijd is meer de wind door je haar. Dat vind ik een mooie. Maar als jullie het doen, doe ik graag een lok mee als dat moet. Wauw. Kijk. Dan ben je misschien de eerste minister van Justitie ter wereld. Die in de uitzending gewoon daar gaat zitten knippen. Nou, maar met dit doel ook. Ja, mooi. Ja, op deze acties kwam ook heel veel kritiek. Het zou een beetje te makkelijk zijn om op deze manier je steun te betuigen. Hoe kijk jij hier naar, Nikita? Ja, toevallig heb ik ook mijn haar geknipt. Je ziet ik zie het. Ik wil het nog maar vragen. Ook speciaal hiervoor, tijdens een demonstratie. Het is altijd goed om en hartverwarmend voor mensen in Iran dat politici hun stem betuigen en actrices hun haar afknippen. Mm-hmm. Maar het is niet het enige wat er moet blijven. Er zijn echt stappen nodig om de situatie over Iran om hogere aandacht te brengen. Ambassades roepen tot orde. Mensenrechten van demonstranten benadrukken. Eerst vrijheden eisen voor mensen in Iran. Die concrete stappen moeten echt door politici nog genomen worden. Ja. Martine, hoe kijk jij hiernaar? Toch symboolpolitiek wordt het ook wel genoemd. Ja, daar ben ik wel mee eens. Het is echt symboolpolitiek, maar tegelijkertijd het is wel een start om mensen te laten zien van ja, wij staan achter de demonstranten in Iran. Alleen ja, je bereikt natuurlijk helemaal niks meer. Dus ik ben het helemaal met Nikita eens dat ook veel meer dingen gedaan kunnen worden dan alleen je haar afknippen. Maar ik ben wel blij dat er iets gedaan wordt. Er is aandacht voor. Ja. Er wordt op deze manier gereageerd in Nederland aan de talkshowtafels. Hoe is het eigenlijk in de huiskamers van Iraanse families in Nederland, Martine? Komen oude trauma's weer naar boven? Ja, zeker. Zeker. Ik bedoel, mijn eigen ouders, vooral mijn moeder, die heel politiek actief was, die heeft in de jaren 70 dus meegedaan met de demonstraties toen tegen de Shah. En er zijn zoveel parallellen met nu. Zoveel geweld wat er toen gebruikt werd, wat nu ook gedaan werd. En er wordt heel emotioneel op gereageerd. Mm-hmm. En niet alleen in de huiskamers, ook op de demonstratie in Den Haag zag ik heel veel mensen heel emotioneel worden. Heel veel huilen. En dat raakte mij wel echt. Nikita, waar komt dat door, dat mensen zo emotioneel worden? Het is een collectieve trauma. We hebben de revolutie meegemaakt. Ik was toen 3 jaar. Ik ging ook met mijn moeder de straat op tegen hijab en tegen ontnemen van al de basisvrijheden. Toen de islamitische revolutie van kracht werd. En dat weer opnieuw meemaken. Je voelt het gewoon in je lijf. Ik heb ook heel weinig met Iran verbonden geweest de afgelopen jaren. Maar zodra iets gebeurt, dan roept het toch iets in je los. Dan komen al die verdriet en al die horrorverhalen. En ik had ook vorige week, ik ben echt slapeloos. Ik ben onrustig en ik zie het ook bij mijn vrienden. Iedereen van ons is slapeloos, onrustig, de hele tijd aan de monitor en de tv vastgeklemd van wat gebeurt er? Mm-hmm. Wat is de volgende? Wat is de volgende dat gaat gebeuren? Ja. Nou, dan moet het je ook niet ontgaan zijn dat de nieuwszender Al Jazeera met geanalyseerde beelden kwam, waarop blijkt dat daadwerkelijk met scherp is geschoten op de demonstrant in Iran. Zie jij dit soort beelden ook voorbij komen? Ja, ik heb een voorbeeld van een heel echt een verschrikkelijk video van een jongen die achter de stuur van zijn auto zit en die is doodgeschoten. En de reden waarom hij doodgeschoten is, is omdat hij toeterde om steun te betuigen aan de demonstranten. Dus zo weinig respect hebben de veiligheidsdiensten, veiligheidsmensen daar op straat voor het leven van mensen. Want je wordt gewoon doodgeschoten omdat je toetert. Ja, ja. Het is echt niet geloven. Nikita, wat hoor jij van je vrienden en je familie in Iran? Het treft afschuwelijke verhalen. En via een vriendin, wiens broer een arts is, die gaat de straten op 's avonds om de demonstranten die gewond geraakt zijn door de kogels te genezen en de bloed eruit halen en via een andere deur ze helpen te ontsnappen. En zij zegt van als hij 's avonds terugkomt van de demonstraties en is hij helemaal geschrokken, aan het trillen, helemaal getraumatiseerd en weet gewoon niet hoe hij met de verschrikkelijke beelden moet omgaan. Mogen de dochters van jouw vriendinnen nog de straat op? Sommigen doen het gewoon, van hun ouders niet. Ja. Er was ook een artikel vandaag dat heel veel ouders hun dochters roepen om niet meer beelden te gaan op Twitter zetten wegens veiligheidstroepen die scholen bestormd hebben en kinderen opgepakt hebben. Veiligheidstroepen bestormen nu scholen en pakken kinderen op. Dat is dat stond vandaag in Guardian, wat echt een zorgwekkende situatie is. Want de scholen waren enige plekken waar meisjes zonder hoofddoek tegen de regering konden demonstreren. Maar de dochters hebben niet van, pa, we hebben geen leven. We gaan toch dood onder deze omstandigheden. Dus we kunnen beter demonstreren en onze stem laten horen in plaats van niets doen. Zo. Wat denk jij, Martien, als je dit allemaal hoort, denk je dat dit geweld uiteindelijk gaat winnen en de demonstraties dan de kop indrukt? Ja, het is natuurlijk de manier van het regime om demonstraties te laten stoppen. Ja. Excessief geweld gebruiken. Ja, zelfs op scholen. Zelfs op scholen, op universiteiten. En ja, we hebben gezien dat ze heel weinig respect dus hebben voor het andermans leven. Maar het verschil nu met vorige demonstraties die ze hebben onderdrukt is dat deze demonstraties langer doorgaan. Dit is de eerste keer dat het meer dan 3 weken lang mensen de straat blijven opgaan. Vier weken onderhand. Ja. En ik denk dat je ziet gewoon dat het geweld is niet meer de middel voor ze om het op te lossen. Mensen blijven de straat opgaan, mensen blijven moed tonen om verandering te vragen. Ja. Dus nee, ik geloof echt niet dat zij met geweld dit kunnen blijven onderdrukken. Nou, is dat het geweld in Iran? Nikita, jij kreeg vandaag een verontrustend berichtje van jouw Iraanse vrienden hier in Nederland. Wat is er aan de hand? Ze beweren dat er een man die tegen de regering is en in demonstraties aanwezig is, op straat in elkaar geslagen is. Maar het moet nog onderzocht worden wat de situatie is. Ze beweren dat het een van de geheime undercover agenten van de ambassade is, van de Iraanse regering. Het zal me niet verbazen, maar het moet wel nogmaals onderzocht worden. Goed. Dan wachten we dat eerst even af. Martien, even internationaal gezien. Canada die heeft de revolutionaire garde, die dus deze mensen die demonstreren hard aanpakt. Hè, aangemerkt als terroristische organisatie. Is dat een voorbeeld voor de rest van de wereld? Ja, dat vind ik ook. Ik denk dat wij vanuit Nederland en dan meer vanuit EU-verband heel veel dingen kunnen doen. We kunnen de revolutionaire garde aanpakken. We kunnen ze sancties opleggen. Maar ook aan de top van het regime kunnen we ook gericht sancties opleggen. Zodat bijvoorbeeld hun tegoeden hier worden bevroren. Hun kinderen die hier vaak zijn om te studeren, dat die worden aangepakt. Zodat die mensen echt voelen wat het is om sancties te krijgen. Dus het kan. En Canada is echt een voorbeeld. Nikita, hoe kijk jij daarnaar? Voor mij, er is echt een onomkeerbare punt in Iran bereikt. Iran van nu is niet meer Iran van 4-5 weken geleden. Ja. En over demonstraties gesproken, ze kunnen ook neergeslagen worden door de regering. Protesten hebben altijd iets onverwachts. We moeten kijken hoe het afloopt. Maar wat er heel mooi is, dat vrouwen zich al gewonnen voelen. Dat ze zeggen van, ze kunnen niet meer één van ons op die manier zoals ze met massa gedaan hebben vermoorden. En ze trekken zich terug van publieke arena al. En ik denk dat het Westen, Europa, Nederland alles moeten doen om de hervormingen te bewerkstelligen voor vrouwen. Want allemaal roepen ze, wij willen deze regering niet meer. Wij willen iets anders. En dat moet voor hun gerealiseerd worden. We gaan het blijven volgen samen met jullie. Dank jullie wel, Nikita Sawassi en Martien Awassi. Dank jullie wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Gisteravond kwam er een einde aan de zoektocht naar nieuw komisch talent. De winnaar van de finale van Ik Ga Stuk is zometeen mijn gast hier. Grappen uittesten trouwens op publiek is best spannend. Ook de grootste grapjassen slaan de plank niet altijd raak. Neem Arjan Lubach bijvoorbeeld. Mijn moeder is een vrouw, mijn vader was een man. Dus ik ben eigenlijk half man, half vrouw. Vond ik zelf de beste. Dat belooft wat. Oké. Ongenuanceerde mensen vind ik aan de ene kant echt verschrikkelijk. Ik heb gisteren een hele gave porno-detective zitten kijken. Aan het eind had iedereen het gedaan. NPO Radio 1. NOS-journaal nu met Dorald Megens. Het Kremlin heeft de aanvallen op een aantal Oekraïnse steden bevestigd. Ze maken volgens Rusland deel uit van de speciale militaire operatie, zoals de invasie van Oekraïne wordt genoemd. President Poetin zei in een tv-toespraak dat de acties een reactie zijn op de explosie op de Krimbrug. Volgens hem zit Oekraïne daarachter. Belarus en Rusland gaan samen een regionale troepenmacht opzetten. Volgens president Lukashenko van Belarus is dat vanwege de toegenomen spanning aan de westelijke grenzen van zijn land. De prijs van Europees gas staat op het laagste niveau in meer dan 3 maanden tijd. Een megawattuur gas kost nu 150 euro. Eind augustus was dat nog 350 euro. De daling komt vooral door de goed gevulde voorraden, stelt ABN AMRO. En de Nobelprijs voor Economie is dit jaar toegekend aan Ben Bernanke, Douglas Diamond en Philip Dibwig voor hun onderzoek naar banken en financiële crisis. De jury prees hen omdat zij, in tegenstelling tot de meesten, wel voorbereid waren op de economische crisis in 2008. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En het is maandag, dus vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goedemaandag, beste nieuwsbv'ers. Vandaag schuiven Erik Wiebes en Wopke Hoekstra aan bij de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. En later deze week ook Stef Blok en Mark Rutte. Over de Groningse aardbeving die dit weekend plaatsvond en een kracht had van 3,1 op de schaal van Richter, zei iemand gisteren tegen me dat dat de aarde was die deze politici nog even wakker wilde schudden om straks naar eer en geweten te spreken en zich niet, zoals eerdere bewindspersonen die in deze verhoren aan bod kwamen, zich te gaan beroepen op een inactief geheugen. Nou ja, wie weet. Iemand die in ieder geval nog wel actieve herinneringen heeft is Philip Schittekatten, voormalig commercieel directeur van ExxonMobil Nederland van 2014 tot 2019, die afgelopen week aanschoof bij de parlementaire enquête. De Vlaming noemde het Groninger gasveld het kroonjuweel van ExxonMobil, omdat het zoveel geld opbracht. Hij bezocht ooit de getroffen gebieden om te zien wat de gevolgen van de aardbevingen waren, maar het deed hem niet van koers veranderen. Want, zo zei hij, met het risico dat ik koud overkom, mijn rol zat aan de commerciële kant. Zijn rol zat aan de commerciële kant, ja. Als je zoiets zegt, kom je niet eens meer gewoon koud over. Dan lijkt vergeleken met jou een vat vloeibare stikstof opeens een jacuzzi. Alsof het hebben van een rol aan de commerciële kant je een vrijbrief geeft om andermans leven te ruïneren. Het is het soort argument dat topstukken in de tabaksindustrie gebruiken om hun geweten, voor zover ze dat überhaupt nog hebben, mee in slaap te sussen. Werkgelegenheid en winst zijn ook belangrijk, toch? Jammer alleen dat anderen daardoor kapot gaan, maar goed. Ook zei deze Schittekatten tijdens zijn verhoor dat hij het heel jammer vindt dat het Groninger veld niet leeg wordt geproduceerd. Helemaal nu er door de huidige energiecrisis nog veel meer aan kan worden verdiend. Dat het komt dankzij een oorlog, oftewel een humanitaire ramp, liet hij achterwege. Want ja, dat gebeurt nou eenmaal als je aan de commerciële kant zit. Maar weet u, het echte probleem is niet alleen een aasgier als Schittekatten, iemand naast wie een Azteek nog een filantroop lijkt, maar ook het feit dat de Nederlandse politiek en ambtenarij te weinig ballen hebben gehad om hun burgers te beschermen tegen dit soort hyena's uit het bedrijfsleven. Die lafheid bleek onder meer uit het verhoor van topambtenaar Wouter Raap, die zei dat je het publieke belang zeker wel in de gaten moest houden, maar dat je ook, en ik citeer, fijn moest kunnen samenwerken met bedrijven. Nou ja, dat fijn samenwerken kunnen de ambtenaren en politici van dit land zeker. Dat prettige coöpereren zorgt er bovendien ook voor dat je later een mooie overstap kan maken naar een topfunctie in het bedrijfsleven, à la Cora van Nieuwenhuizen of Nelly Kroes. Het is leuk voor je sollicitatiekansen als je nieuwe baas weet dat je loyaliteit altijd al lag bij de commerciële kant. Het scheelt gewoon onduidelijkheden. En het scheelt ook weer tijd, want je hoeft dan nooit aan iets anders te denken dan aan geld en aan jezelf in plaats van aan andere mensen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Vandaag is bij mij te gast Raoul de Jong, auteur van de veelgeprezen roman Jaguar Man. Onlangs werd hij aangekondigd dat hij samen met Elise Spit uitgeroepen is tot auteur van de Boekenweek. En begin december mag hij de Rotterdamse literaire Anna Blaman prijs in ontvangst nemen. De hoogste tijd om dat eventjes te vieren. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Je werd dus uitgeroepen tot auteur van de Boekenweek samen met je collega Elise. Ja. Wat was jouw reactie toen je het hoorde? Ja, ik moest heel erg huilen. Ik 6 maanden geleden of zo heb ik het al gehoord. Ik was toevallig, het was een hele drukke week. En ik was al 2 jaar eigenlijk promotie aan het maken voor Jaguar Man. Mm-hmm. Wat gaat over de Surinaamse geschiedenis en wat wij mensen, iedereen van die geschiedenis kunnen leren. Ik heb het met veel plezier gelezen. Ja, dankjewel. Ja. Ja, dan huil je als je dat hoort? Nou, het was best vermoeiend. Wat ik merkte tijdens die promotie voor dat boek was dat ik extra moeite moest doen eigenlijk om veel mensen te overtuigen dat dit verhaal ook met hun te maken had. Ook al heb je geen voorouders in Suriname. Dat het verhaal uiteindelijk ging over menselijkheid. Daar had ik dan bepaalde trucjes voor. Ik begreep ook, het is handig soms om te zeggen dat ik een Groningse opa heb ook. Of om eerst even Jan Wolkers te citeren voordat ik begin over Anton de Kom. Come on, zeg. Ik heb het gevoel dat je gewoon een heerlijk, heerlijk gerecht aan het opdienen bent. Ja. En dan moet je dat met gekke vliegtuigbewegingjes. Ja. Doe je mond eens open, het komt eraan. Doen eigenlijk. Zo voelt het toch? Of ja, niet? Nee, inderdaad. Ja, en ik probeerde dat dan te zien als een spelletje en een soort uitdaging en die persoonlijk te nemen. Want ik wilde gewoon dat iedereen dit boek zou lezen. Ja. Omdat ik dingen had gevonden die het leven leuker kunnen maken voor iedereen, welke kleur je ook hebt. Maar dan haal je aan van mijn opa komt uit Groningen. Is het belangrijk dat je dus als half Surinamer, half Nederlander, auteur dit dan mag doen? Ja. Ja, zeker. Nou ja, ja, omdat voor mij, en daarom moest ik ook huilen. Het was best vermoeiend dus om mensen te moeten overtuigen dat dit verhaal ook met hun te maken had. En toen ik hoorde dat ik dit mocht doen, voelde het alsof ik ineens een zwaard in mijn handen had en een kroon op mijn hoofd. Want Jaguar Man, dat kun je op een apart plankje wegzetten. Dat gebeurt in veel boekwinkels. Welk plankje komt het terecht? Ja, Suriname of slavernij. Niet bij literatuur. Terwijl het voor allemaal literaire prijzen is genomineerd. Dat is een van de dingen die ik dus zag gebeuren. En wat mooi is aan dat Boekweek-essay is, daarvan weet iedereen dat het voor iedereen is. En het komt ook op een apart plankje, maar naast de kassa. Het plankje naast de kassa. Ja. Dus ik dacht, oh, dit is heel mooi. Dan kan ik nu dit verhaal, of iets van dit verhaal vertellen aan 100.000 mensen. Ja, een groter en breder publiek dus eigenlijk. Ja, precies. Zonder dat ik je bent nog geen niche. Ja, inderdaad. En ik hoef dan niet zelf nog allemaal extra werk te doen om mensen te overtuigen dat dit boek ook met hun te maken heeft. Dit verhaal ook met hun te maken heeft. Een bekroning en erkenning dus eigenlijk voor je werk. Ja, zeker. Ja, zo voelde het. En vooral een kans. Het voelde als een kans om een verhaal te vertellen aan heel veel mensen dat ze normaal gesproken misschien niet zouden horen. Ja, ja dus ja, daarom moest ik huilen. En nou, het huilen niet terecht, maar wel terecht verdiend, vind ik. Echt. Ik denk ook wel. Nou ja, het is gewoon jammer dat als je zo je best doet om iets moois te maken, dat je het enorm moet herkomen. Ja. Vervolgens tot een groter publiek, maar het is je wel gelukt. Ja. Nou, zei je in een interview, ik kan over mijn homoseksualiteit makkelijk praten, maar als het over mijn Surinaamse wortels gaat, moet ik extra hard werken om het grote publiek mee te krijgen. Bedoelde je daar dit mee? Ja, daar bedoelde ik dit mee. Ja, ja, bijvoorbeeld, ik denk met mijn homoseksualiteit 10 jaar geleden of 20 jaar geleden was dat wel anders. Dan moest je ook misschien eerst zeggen, oké, dit verhaal gaat over 2 mannen die verliefd worden op elkaar, maar daar kun je ook van genieten als je op vrouwen valt als man. Maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. Bijvoorbeeld Call Me By Your Name, iedereen heeft die film gezien en iedereen snapt dat dat gaat over de liefde. Juist. En ja, dat het genoeg is om een mens te zijn om van die film te genieten. En ik merkte dus bij Jaguar Man dat alles wat ik ben, behalve Surinaams, dat ineens van de tafel werd geveegd. Mm-hmm. En dat er dan werd gedacht, oh, dit verhaal is alleen interessant voor Surinamers. Ja. Dus ja, daar is nog wat werk te doen. Kun je nog iets meer vertellen over Jaguar Man? Even kort waar het verhaal over gaat. Ja, oké, daar zou ik nu heel goed in moeten zijn na 2 jaar. Kan dat wel in het kort? Kan dat? Ja, het is lastig. Het gaat over heel veel dingen tegelijkertijd. Maar oké, in het heel kort is het eigenlijk wat ik net al zei. Het gaat over de geschiedenis van Suriname en over mensen die die geschiedenis hebben overleefd. Mm. En wat wij daarvan kunnen leren als mensen en hoe je dat kunt gebruiken om je eigen leven leuker te maken. Dat is eigenlijk heel, heel in het kort waar dat boek over gaat. Waar het over gaat, maar heel erg in het kort inderdaad, want het is wel echt een reis. Yeah. Nou, je schreef Jaguar Man, waarin je dus teruggaat naar jouw Surinaams voorouders. Hoe belangrijk jouw verhaal dus ook eigenlijk is, dat blijkt daar ook uit. Hoe belangrijk is eigenlijk jouw eigen verhaal? In dit verhaal? Nou, het is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Ook Jaguar Man, het gaat niet per se over mijn Surinaamse voorouders. Het verhaal begint wel met de ontmoeting met mijn Surinaamse vader. Die heb ik toen ik 28 was voor het eerst ontmoet. En dat is het begin van het verhaal. Maar waar het boek eigenlijk over gaat is, nou ja, wat ik net zei. Hoe hebben mensen die geschiedenis overleefd? En ik heb daar antwoorden op gevonden in boeken van Surinaamse schrijvers. Mm. Allemaal schrijvers die ik niet kende, van wie ik nog nooit had gehoord. Niet op de middelbare school, niet op de televisie. Dus ik heb heel hard gezocht. Je bent echt op eigen onderzoek dus uitgegaan hiervoor. Ja, inderdaad. Ja. En toen ik begon met dit onderzoek kreeg ik eigenlijk te horen in de eerste boekwinkel waar ik binnenstapte. Oh, maar dat soort schrijvers bestaan niet. Er zijn geen Surinamers zelf die hun stem hebben gebruikt om die geschiedenis te beschrijven in hun eigen woorden. Dit was 2012. Dus Anton de Kom, die had nog niet in de bestsellerlijst gestaan. Nee, ik wilde al zeggen, goed. Want ik weet niet welke winkels je dan kwam. Ja, nee, nu is maar dat nu anders. Maar nu is dat anders, ja, toch? Ja, zeker. Okay. Er zijn wel dingen aan het veranderen. Maar dus eigenlijk wat ik heb gedaan, ik ben gaan zoeken en toen vond ik, maar Anton de Kom vond ik. En toen dacht ik, maar als ik deze nu heb gevonden, wie zijn er allemaal nog meer? En er bleken heel veel mensen te zijn. En dat zijn allemaal mensen die zijn weggezet op aparte plankjes. Of zelfs letterlijk in de gevangenis zijn gestopt omdat ze hun stem gebruikten. Op verschillende manieren zijn deze mensen stilgemaakt, zeg maar. Ik dacht, oké, ik wil deze mensen laten praten. En ik wil het grote Nederlandse publiek kennis laten maken met deze schrijvers. Omdat ze zulke mooie dingen te vertellen hebben. En hun boeken verdienen het om te staan naast Jan Wolkers en Gerard Reven, die ook prachtig zijn. Ja. Maar deze mensen zijn ook prachtig. En Alles moet eigenlijk verteld worden. Alles moet gehoord worden. Inderdaad, ja, je hebt alle kanten nodig om de hele werkelijkheid te kennen. Ja. Ja. Geldt dat ook voor jouw eigen puberleven? Ik weet dat je dagboeken bijhield, toch? Ja. Ik hou ook dagboeken bij. Ik vind dat heel ongemakkelijk om terug te lezen. Ja. Ik weet dat niet. Ja, ik heb dat wel. Ik lees ze meestal ook niet terug. De dagboeken die ik nu schrijf, lees ik niet terug. Maar inderdaad, ik heb toen ik een paar jaar geleden, vlak voordat ik naar Suriname ging, logeerde ik bij mijn Groningse opa. Uh-huh. En die had een doos op zolder met spullen van mij. En helemaal op de bodem van die doos lag een dagboekje wat ik heb geschreven. Mijn allereerste dagboek waar ik aan begon toen ik 12 was. En ik stopte toen ik net voordat ik 14 werd, geloof ik. En het gaat over de overgang van de lagere school naar de middelbare school. En omdat het zo lang geleden was, ik dacht wel, my god, wat een personage is dit. Maar omdat het zo lang geleden was, kon ik ook wel doen alsof ik niet zelf dat persoon was. En daardoor kon ik erom lachen. Zeg. En dan kon je hem ook publiceren dus. Jij kon hem ook publiceren. Ja. Maar dat is toch nog wel een keuze. Ja, nou, ik ging toen naar Suriname en NRC vroeg toen of ik iets wilde doen voor de achterpagina. En ik dacht, ik heb nu echt geen tijd om iets heel ingewikkelds te doen. Mm-hmm. Maar ik heb wel net dat dagboekje gevonden. Dus ik heb toen wat stukjes overgetypt dat naar NRC gestuurd. En zeiden, wat leuk. Hier moeten we iets mee doen. Dus dat is toen een serietje geworden. En toen vroeg de uitgever of ik er ook een boekje van wilde maken. Zo is dat gegaan. Ja, waarom ik het ook vraag is, deel jij makkelijk alles? Is er voor jou een grens waarvan je zegt, nou hier, dit hou ik toch liever bij me? Of is alles een open boek bij jou? Nee, helemaal niet. Nee, er is heel veel wat ik niet deel met de mensen. Ik deel dingen als ik denk, een boek is niet een dagboek, zeg maar. Mijn dagboeken hoeven niet zomaar gepubliceerd te worden, behalve dan dat ene boekje dus. Maar ik deel dingen als ik denk dat die dingen de kracht hebben om de werkelijkheid een beetje leuker te maken voor mensen. Ja, dat is altijd het doel. Ik wil mensen iets geven wat ze kunnen toepassen in hun eigen leven, waardoor ze anders naar de wereld om hen heen kunnen kijken. Ja. Dat is altijd het doel van alles wat ik schrijf. En daar mag ik dan persoonlijke dingen voor inzetten van mezelf als ik denk dat dat helpt bij het overbrengen van de boodschap. Ja. Maar ik deel ze niet zomaar. Er zit altijd een reden achter. Er zit een reden achter. Het moet een functie hebben. Ja. Maatschappelijk betrokken, in zekere zin ook. Ja. En politiek, denk ik ergens ook, toch? Ja. Waarom? Nou ja, kijk, als ik bedenk van het is een bevlogen jaar geweest. Ja. 2022. Jij hebt heel veel succes behaald in het afgelopen jaar. Ja. Afgelopen jaar was ook veel een bewogen jaar. Ja. Ik kan me voorstellen, ook zoiets delen als over Suriname. Ja. Ik kom zelf van de Cariben. Dit zijn ook onderdelen die worden nagelaten eigenlijk door onze politiek. We praten er weinig over. Ons onderwijs gaat er te weinig over. Je maakt toch wel keuzes die misschien op politiek vlak niet worden gemaakt. Ja. Nou ja, ik zie gewoon heel erg dat ik heb dus 7 jaar lang eigenlijk die Surinaamse geschiedenis bestudeerd, hoe mensen die hebben overleefd en wat ze daar zelf over hebben verteld. En ik vond in die verhalen ook oplossingen voor een aantal van de problemen waar we nu tegenaan lopen als mensheid. Bijvoorbeeld in hoe we omgaan met de natuur. En ook in wat we zeggen over wat het betekent om een mens te zijn. Je vindt daar hele andere perspectieven op in die geschiedenis. En ik denk dat we iets hebben aan die perspectieven. Mm-hmm. En dat we die perspectieven kunnen gebruiken om het nu beter te maken. Om de toekomst beter te maken. Ik dacht ook laatst, want ik ben ook, ik voel ook dat het niet goed gaat met de wereld. En bijvoorbeeld die energieprijzen en zo, wat nu allemaal aan de hand is. En ik zie dat mensen niet gelukkig zijn en dat er veel nare dingen gebeuren. Maar toevallig gisteren liep ik over straat en toen dacht ik, oh ja, maar mensen hebben ook dus 300 jaar lang de hel op aarde overleefd. Dat is wat ik 7 jaar lang heb onderzocht, hoe ze dat hebben gedaan. En in vergelijking bij de hel die nu misschien op ons staat te wachten, of die hel die nu op ons staat te wachten, is heel klein. Eigenlijk in vergelijking bij wat mijn voorouders 300 jaar lang dus hebben moeten doorstaan. Dus eigenlijk zeg je, het valt wel mee? Ja, het valt wel mee. En ze hebben manieren gevonden om de hel op aarde te overleven. Mm. En die hel was zoveel groter dan waar wij nu tegenaan lopen. Dus natuurlijk kun je die manieren gebruiken ook in het nu. Ik heb nog nooit iemand zo positief eigenlijk horen praten. Ben je altijd zo optimistisch? Ik ben wel altijd zo optimistisch. Maar dat is wel ergens op gebaseerd. Het is dus bijvoorbeeld gebaseerd op 7 jaar lang de hel op aarde onderzoeken. Of op met $50 naar New York vliegen en dan maar zien wat er gaat gebeuren. Of zonder plan naar Marseille lopen. Dat waren altijd dingen waarvan mensen zeiden, dat moet je niet doen. En als je dat doet, dan gaan er hele erge dingen gebeuren. Want de werkelijkheid is niet mooi. En mensen zijn niet goed. Maar uiteindelijk is het toch goed gekomen met je. Ja, inderdaad. Als je niet gelooft in de hel op aarde, dan eigenlijk vind je dus dat die ook niet bestaat. Nee. De hel op aarde. En dan schrijf je hele mooie boeken. Ja, dankjewel. Ik wil je bedanken. En ik kijk ook uit naar de komende projecten die je op stapel hebt. De Boekenweek 2023 is in maart volgend jaar. In december neem je de Anna Blamanprijs in ontvangst. Yep. Dat wij zongen, een bundel met 20 Caribische schrijvers om nooit te vergeten, is nu verkrijgbaar in de boekwinkel. Roel de Jong, dankjewel. Dankjewel. En dan hebben we een update, want de Russische president Poetin heeft in een toespraak gezegd dat de raketaanvallen op Kiev en andere plaatsen in Oekraïne een vergelding zijn voor de explosie van zaterdag op de Krimbrug. NOS-correspondent Iris de Graaf in Moskou, wat was de verklaring van Poetin voor de aanvallen? Ja, het is wel de reactie waar we eigenlijk al op aan het wachten waren na de aanval op de Krimbrug afgelopen weekend. Dat dit een rode lijn zou zijn voor Poetin. En dat zei hij dus net. Hij sprak de Veiligheidsraad toe voor de vergadering, waarin hij de aanval op de Krimbrug een terroristische aanval noemt. En Poetin zei dat het onmogelijk is om dergelijke acties onbeantwoord te laten. En dat dus vanochtend een massale aanval is uitgevoerd op Oekraïne, op verschillende militaire energie- en communicatiefaciliteiten van Oekraïne. Dus een duidelijk antwoord op de Krimbrugaanval. Poetin spreekt met geen woord over de burgerdoelen die geraakt zijn. En ook de Russische media die houden het alleen nog op aanvallen op militaire infrastructuur. Maar goed, dreigende woorden van Poetin. Want tot slot zei hij nog dat als Kiev doorgaat met terroristische aanslagen, zoals hij dat noemt op Rusland, dat Rusland dan nog harder zal reageren. Poetin praat nu met zijn Veiligheidsraad. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, hij zit nu in overleg met allerlei afgevaardigden van de veiligheidsdiensten, zoals de FSB, het ministerie van Defensie, Buitenlandse Zaken. De verwachting is dat hij wellicht na die bespreking nog een keer iets gaat zeggen over de uitkomst van de vergadering. Wellicht dat hij bijvoorbeeld nieuwe doelen aankondigt van de zogenaamde militaire operatie. Er zijn hier bijvoorbeeld al dagen speculaties dat Poetin de Oekraïnse regering officieel zal uitroepen tot een terroristische organisatie. Daar hintte hij dus gisteren en vandaag al op. Nou, als hij dat doet, dan kan het zijn dat hij de militaire operatie verandert naar een antiterroristische operatie. En dat geeft hem hier in eigen land dan meer vrijheid om nog harder in te grijpen. Dus dat wachten we voor nu af. Dankjewel. Iris Graven, Rusland-correspondent van de NOS. De Nieuwsbv. Gavin Reinders is het nieuwe comedy-talent van Nederland. Dat besloot de vakjury van de talentenjacht Ik Ga Stuk gisteravond in de finale. Na een zenuwslopende race van ongeveer een maand, talloze workshops van grote namen uit het vak en bloedstollende optredens voor het publiek, is het hem gelukt uiteindelijk. Gefeliciteerd, Gavin. Dankjewel. Ja, goed dat je er bent. Ik wil eerst eventjes een sprongetje in de tijd met je maken. Zullen we even naar jouw auditie gaan? Spannend. Zo ging het eruit. Gavin, wauw. Hallo. Zelden heeft iemand een coolere outfit aan dan ik op televisie. Zit daar een link mee in je werk? Gaat het veel over de looks? Toen ik ging nadenken of ik dit wilde doen, heb ik heel lang getwijfeld. En ik had een producer ook aan de telefoon en ik zei, ja, ik wil gewoon niet dat ze me neerzetten als de excuusnicht, weet je wel? Maar ik heb toch dit pak voor jullie aangetrokken. Ik was nog niet eens uit de kast, maar jij vertelde de hele klas dat de gymleraar mij van achter genomen had. Oh, nu wou ik dat het waar was. Onze gymleraar was een tering lekker. Oh mijn god, wat heb ik van je genoten. Ik hou van jou. Ik wil je gezicht tatoeëren op mijn rug. Erg goed optreden. Mooi, grappig en ontroerend. En je bent fijn om naar te kijken. Dus wat willen we nog meer? Thomas, blijf maar met mij flirten in dat programma. Is dat zo? Ja? Oh, oké. Waarom heb je eigenlijk besloten van ik ga meedoen aan deze talentenjacht? Ja, we kwamen natuurlijk uit de pandemie. En ik had voor de pandemie Leids Cabaret Festival gedaan. Toen kwam ik in de finale en toen mocht ik toeren. En ik dacht, het gaat eigenlijk best wel lekker. Ja. En toen ben ik gestopt met mijn studie voor het cabaret. Niet de slimme keuze, maar wel gedaan. En toen was het opeens in één klap klaar door de pandemie. En toen begonnen de theaters weer een beetje open te gaan. Toen dacht ik, oké, ik wil eigenlijk nog wel één keer proberen om te kijken of er echt nog waarde in zit. En ik was ook een beetje de liefde voor cabaret kwijt. Dus ik dacht, ik ga nog even iets heel engs doen. Even iets drastisch. Ja. En dan kijken hoe dat kijken hoe gaat. Het met de liefde staat voor hoe het met de liefde gaat, En waarom was die liefde een beetje uitgedoofd? Nou, cabaret maken in de pandemie was een nachtmerrie. Ik heb één keer een Zoom optreden gedaan. Nou, ik heb nog nooit zo erg... Je had al Zoom vergaderingen, laat staan Zoom optreden. Ja, en dan zitten de mensen in hun webcam soort van met hun duim omhoog van, je bent goed bezig hoor. Nou, ik kon me afschieten. Ik vond dat verschuwelijk. Voor €50, zei je. €50 voor Zoom. Voor een Zoom. Ik ben niet meer te boeken voor Zoom optredens trouwens. Nee. Maar daarmee doof eigenlijk jouw liefde voor cabaret? Zo snel? Nou, misschien... niet gedoofd, maar wel de want je moet er heel veel, er zit heel veel werk in. Dus ik zeg altijd, 90% van artiest zijn is eigenlijk ruk, maar die ene 10% maakt het waard. Maar in de pandemie, die 10% valt helemaal weg. Mm. Dus dat was even heel moeilijk. Maar ja, ik hou nog steeds zielsveel van het vak en mensen die het maken. En daarom vond ik het een heel leuk programma mee te doen. Ik zie het ook aan je gezicht. Ik zie het in je ogen. Je straalt helemaal. Je besloot dus mee te gaan doen aan Ik Ga Stuk. Een veel gehoord commentaar van de jury tijdens de auditierondes was, het moet niet alleen grappig zijn, maar er moet ook een verhaal achter zitten. Wat is jouw verhaal? Mijn verhaal? Ik denk dat, zeg maar, mijn verhaal is toch een beetje de professionele kneus met de ukulele. En ik maak echt cabaret voor iedereen die zich af en toe wel een beetje die kneus voelt. Dus iedereen en die dan dat gevoel kent van, oeh, ik val er misschien net een beetje buiten. Ja? Als je dat gevoel kent, dan is mijn cabaret voor jou. Omdat ik voor die mensen heel graag cabaret wilde maken. Ja. En als dan de normale mensen het ook leuk vindt, ben je altijd welkom. Maar ik geloof niet helemaal in normale mensen. Nee joh, die bestaan ook helemaal niet. Je noemde de ukulele. Je Zeker. Hebt hem meegenomen. Je gaat Zeker. Een stukje. Zou je alvast even naar de microfoon kunnen lopen? Ik dan, ga. Dan kun je me uitleggen wat je gaat spelen voor ons. Trouwens, niet alleen maar voor mij. Vrij egoïstisch ingesteld persoon, blijkbaar. En dan ben ik nu weer te horen, of niet? Ach, de magie van radio. Ja, wat ga je spelen? Ik ga het liedje Gay Best Friend spelen. Ik speelde hem ook tijdens de finale. En het gaat over mijn straight vrienden. Vriendinnen. Oké, ik ben benieuwd. Dit is mijn moment, toch? Oké, ja. Dit is jouw moment. Er is een groot aantal queers die wel eens heeft nagedacht over vroegtijdig met het leven stoppen. Ik denk dat dat deels komt door hetero meisjes die dingen zeggen als: oh my god, nu kunnen we samen shoppen. Ik ben haar gay best friend. Ik ben haar gay best friend. De enige homo die ze kent. Dus ben ik haar gay best friend. Ik word liever door vier vingers in mijn anus genomen. Zo droog als een Sahara. Dan dat ik 2 uur bij een kleedkamer moet wachten voor nog een jurkje van de fucking Zara. Ik word liever door Thierry Baudet hemzelf recht in mijn gezicht getuft. Dan dat ik nog 1 keer het verhaal moet aanhoren dat zij ook wel eens een keer een meisje heeft gekust. Ik heb liever dat jij opstaat en me keihard als Will Smith voor mijn bek slaat. Dan dat ze me nog 1 keer vraagt hoe dat nou eigenlijk tussen 2 mannen gaat. Maar voor alles doe ik mijn ogen dicht, want die shit is mijn plicht. Als haar zelf aangewezen excuus nicht, ik ben haar gay best friend. Nooit uitgewerkt, nooit uitgejaagd. Ze haat iedere vent, maar ik ben perfect, want ik ben haar gay best friend. Ik ben haar gay best friend. Ik ben haar gay best friend. De enige homo die ze kent. Dus ben ik haar gay best friend. Geweldig. Kom aan tafel. Kom snel aan tafel zitten. Dan heb ik nog 1 vraag voor je. Ja, want dat doen mijn liedjes vaak. Die komen vaak bij vragen omhoog. Ja, nu, want het liedje gaat. Je zingt over je geaardheid. Ja. In andere sketches komen thema's als seksualiteit en pesten ook aan bod. Mm-hmm. We hebben niet heel veel tijd meer op de klok. Dat vind ik wel jammer. Maar zou je me in 1 minuut kunnen vertellen waarom dit zo belangrijk is voor jou? Voor mij? Ik hou van optreden en ik hou van het podium staan. En ik schrijf eigenlijk altijd liedjes om dingen te verwerken. Dat een artiestencliché, maar dat is wel hoe het gaat. Ik schrijf altijd hele deprimerende liedjes en daarna denk ik, shit, het moet toch leuker kunnen? En dan komen de grapjes en dan over eigenlijk hele duistere dingen maak ik muziek. Nou, en maakt dat het draaglijker? Ja, wel. Ja, je moet dingen luchtig maken, anders kan je het niet dragen. Wat kunnen we in de toekomst van jou verwachten allemaal? Ik kan namelijk niet wachten. Nou, ik ga in januari op tour met de andere finalisten, met Flamoes en Farbod. Okay. En ik ben nu bezig met een comedy webserie samen met Meid Amsterdam. Dus ik ga ook als acteur op het scherm. Dat is mijn eerste poging. En ik hoop dat ik nog wat meer muziek kan uitbrengen. Mijn auditienummer Daddy is al uit. Met hele band en gitaarsolo en alles. Dus ga het luisteren. We gaan zeker luisteren. Ik wil je bedanken. Dank je wel. Wat was dit een heerlijk gesprek ook. Vanaf begin volgend jaar is Gavin Reinders dus te zien en te horen. Je hoorde het net in het theater in de finalistentour van Ik Ga Stuk. Gavin, dank je wel. Na de Ster en NOS Journaal gaat de Nieuwsbv uiteraard weer verder. Dan ontvang ik de regisseur van 2 acteurs. En 2 acteurs overigens van de speelfilm El Hoep. Die gaat over een beladen coming-out in een Marokkaans-Nederlands gezin. En die wil je gewoon zien. Blijf hangen dus. Radio 1 Podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Proclamatie. Hun vaders waren knilmilitairen. Ze hadden paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie je ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renzi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. je rijden op de wind. Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Karim is een Marokkaans-Nederlandse man die in de nieuwe speelfilm El Hoop de confrontatie aangaat met zijn familie. Hij zet alles op alles om na zijn coming-out thuis geaccepteerd te worden. Straks ontvang ik de regisseur en twee hoofdrolspelers in de nieuwsbv. Maar eerst, Rusland zit achter de aanvallen op Oekraïnse steden, zegt het Kremlin. Nu in het NOS-journaal Dorot Megens. De Russische president Poetin heeft bevestigd dat de raketaanvallen op Oekraïne een vergeldingsactie zijn voor de aanslag op de Krimbrug afgelopen weekend. Correspondent Iris de Graaf. Het is wel de reactie waar we eigenlijk al op aan het wachten waren na de aanval op de Krimbrug afgelopen weekend. Dat dit een rode lijn zou zijn voor Poetin. En dat zei hij dus net. Hij sprak de Veiligheidsraad toe voor de vergadering waarin hij de aanval op de Krimbrug een terroristische aanval noemt. En Poetin zei dat het onmogelijk is om dergelijke acties onbeantwoord te laten. En dat dus vanochtend een massale aanval is uitgevoerd op Oekraïne. Zijn volgens Oekraïne in 8 regio's raketten neergekomen. Het precieze aantal doden is nog niet bekend. In Kiev zouden minstens 8 mensen zijn omgekomen. Verslaggever Wessel de Jong in Kiev. Wessel, is er al gereageerd op die verklaring van Poetin een uurtje geleden? Ja, vele reacties al. Zelensky heeft natuurlijk gesproken dat Rusland nu alles in zijn werk stelt om Oekraïne ongeveer van de aardbodem weg te vagen. En dat er natuurlijk vooral, wat hij zegt, is civiele infrastructuur wordt aangevallen. Dat het onschuldige burgers zijn die nu vandaag het slachtoffer worden. Dus de algemene lijn van zijn verhaal en ook van de eerdere dagen is dat het natuurlijk eigenlijk allemaal terroristische aanvallen zijn die Rusland nu doet op Oekraïne. Hoe is het daar nu? Jij zit nog altijd in de schuilkelder? Nee. Dit is ongeveer een klein uurtje nu is het luchtalarm opgeheven, ingetrokken. Men gaat weer een beetje de straat op. Je kunt weer een taxi bestellen. Dus het leven komt hier weer een klein beetje op gang. Dus ik ben ook naar buiten gegaan. En het zijn is veilig gegeven. Ja, of het ook veilig voelt, dat is nog wel een ander verhaal. Ja. Maar het is wel mooi wat de Oekraïners nu zeggen. Die zeggen, deze dag die voelt als 24 februari, begin van de oorlog. Alleen, we zijn niet meer bang. Nee. Is er ook al een begin gemaakt met het opmaken van de balans? Wat is de schade van vandaag? Ja, zeker. In heel Oekraïne, overal heeft het ongeveer raketten geregend. Er zijn er vele afgeschoten, zeker tenminste op heel Oekraïne 75. De Oekraïnse luchtmacht zegt dat ze er meer dan de helft hebben neergehaald. In ieder geval in Kiev zouden 6 doelen zijn geraakt. Ja, van doelen die onbekend zijn, die dus misschien militaire betekenis hebben. Maar de meeste doelen zijn gewoon, vraag je je af van, wat zijn dit voor plekken? Gewoon op een kruising burgers geraakt. Kinderspeelplaats was het. Precies. Bij het Shevchenko-park is dat gebeurd. Dat is vlak om de hoek bij mijn hotel, wat jij nou noemt. Ja. Een voetgangersbrug in het centrum. Eigenlijk gewoon alleen maar een soort panoramabrug waar die bij insloeg. Dus die brug is nog geen eens geraakt. Op zich, daar lachen de Kievenaren dan wel weer om. Als wij tenminste een brug beschieten, dan raken we hem. En als de Russen een brug beschieten, dan raken ze hem niet. Ja. Maar ook wel vitale infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de elektriciteitscentrale van Kiev zou geraakt zijn. Elektriciteit is hier gewoon, maar in andere steden in Oekraïne, in Kharkov en zo, daar is de elektriciteit echt wel uitgevallen. Dus overal wordt echt wel die infrastructuur wordt aangevallen. Dankjewel voor je bijdrage. Wessel de Jong was dat vanuit Kiev. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders die in Oekraïne zijn op dat land te verlaten zodra de situatie het toelaat. Ook wordt opnieuw opgeroepen om niet naar Oekraïne te reizen. Het maakt niet uit wat uw situatie is of welke goede bedoelingen u heeft, aldus Buitenlandse Zaken. Belarus en Rusland gaan een gezamenlijke regionale troepenmacht opzetten. Volgens president Lukashenko van Belarus is dat vanwege een toename van de spanning aan de westelijke grenzen van zijn land. Direct na de explosie op de Krimbrug afgelopen weekend zijn de twee landen begonnen met het samenbrengen van de troepen. Moskou gebruikte in februari Belarus als tussenstation voor de inval in Oekraïne. Vanuit Belarus werden troepen en materieel naar Noord-Oekraïne gestuurd voor een aanval op Kiev. Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, verwacht niet dat er een nieuwe bankencrisis komt, ondanks de hoge inflatie, minder economische groei en een stijgende rente. Die combinatie brengt weliswaar grotere risico's met zich mee voor de financiële stabiliteit. Maar tot een nieuwe crisis komt het waarschijnlijk niet, zegt Knot. Die kans achten wij op dit moment vrij gering, omdat wij namelijk sinds de laatste bankencrisis al onze inspanningen erop gericht zijn geweest om die buffers op een fors hoger niveau te brengen. En daar bevinden ze zich nog steeds. Natuurlijk gaan ze nu getest worden, maar ik ben ervan overtuigd dat we in een veel betere uitgangspositie in dat opzicht zitten dan heel lang geweest is. De automobilist die 4 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte bij Pinkpop krijgt een taakstraf van 240 uur. En ook mag hij 1 jaar niet autorijden. De man reed een groepje festivalgangers aan dat op de weg zat. 1 man kwam daarbij om het leven, 3 anderen raakten gewond. Afgelopen zomer zijn er 56 mensen in Nederland verdronken. Het zijn er meer dan vorig jaar, meldt het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. 22 mensen verdronken tijdens het zwemmen. En andere oorzaken waren verkeers- en watersportongevallen. De prijs van Europees gas staat op het laagste niveau in meer dan 3 maanden tijd. Een megawattuur gas kost nu €150. Eind augustus was dat nog zo'n €350. En die daling komt vooral door de goed gevulde voorraden, stelt ABN AMRO. Het NOS-journaal. Uniek DNA-onderzoek in een Drentse zedenzaak heeft uitgewezen welke helft van een tweeling de verdachte is. DNA van 1-eiige tweelingen is vrijwel identiek en dus is na een misdrijf niet duidelijk wie van die 2 de politie moet hebben. Voor het eerst is in een Nederlandse strafzaak het nu toch gelukt om verschillen te vinden in dat DNA. Justitieredacteur Remco Andringa, hier aangeschoven. Remco, in de assen in de rechtbank stond vandaag dus een man terecht die een tweelingbroer heeft, 1-eiige tweeling. En er was onduidelijkheid over wie van die 2 verdachten was? Ja, de rechtbank wilde dat graag zeker weten. Het gaat om een verkrachtingszaak waar een DNA-spoor leidde naar de man die nu terecht staat. Alleen heeft hij dus een tweelingbroer. En omdat 1-eiige tweelingen hetzelfde DNA hebben, was de vraag of dat spoor wel echt van de verdachte was, of misschien toch van zijn broer. Het Nederlands Forensisch Instituut kreeg de opdracht om uit te zoeken of er misschien toch verschillen te vinden waren in dat DNA van de broers. Een zoektocht van 2 jaar, maar het is gelukt. En dat ging om die 2 broers en er was geen bekentenis? Ze wezen naar elkaar of zo? Ja, de verdachte die ontkende. Er was wel ander bewijs waardoor het OM het idee had van we moeten bij deze verdachte zijn. Maar ja, hij ontkende alles en het kan net zo goed mijn broer geweest zijn, want die heeft hetzelfde DNA. Dus daarom is dat toch onderzocht. Ja, ja. En hoe is dat? Hoe hebben ze het nu vast kunnen stellen? Hoe is dat gegaan? Nou ja, door het complete DNA van die tweelingbroers te ontleden. Zo'n DNA-code bestaat uit 3 miljard letters. En daarvan bleken er uiteindelijk 5 van elkaar te verschillen. Minimaal verschil dus, maar wel een verschil dat het NFI heeft kunnen vaststellen. Zo konden ze dus echt van elkaar worden onderscheiden. En daarna is dan gekeken met wie van de 2 dat dan matcht. Het meest match, ja, precies. Ja, dat is bijzonder, want dat is nog nooit eerder gedaan in een Nederlandse strafzaak. En vandaag zei het NFI in de rechtszaal dat het echt een met de uitslag een miljard keer waarschijnlijker is dat het DNA van de verdachte is dan van zijn broer. En dat is dan nog naar beneden afgerond. Dus ja, dat is toch wel een vrij zekere uitslag. Ja, hoe is er gereageerd in de rechtszaal? Nou, de rechter zei tegen deze verdachte, de uitslag is een lelijke streep door uw rekening. Het wijst aan dat u het geweest bent. Nou, de verdachte bleef toch alles ontkennen, DNA-match of niet. Hij wilde niet reageren op het onderzoek. Waarom zou ik, zei hij. Voor het Openbaar Ministerie is die uitslag van het onderzoek natuurlijk een heel fijne bevestiging van wat ze al dachten. Want op basis van telefoongegevens en het signalement waren ze er dus al van overtuigd dat ze de juiste helft van de tweeling hadden. Ja. En dat werd vandaag dus bevestigd. En dan is er vandaag komt er nog een strafeis en binnenkort een vonnis. Daar moeten we nog even op wachten. Klopt. Dankjewel, Remco Andringa. De Nobelprijs voor Economie is dit jaar toegekend aan Ben Bernanke, Douglas Diamond en Philip Diepvig voor hun onderzoek naar banken en financiële crisis. De jury prees hen omdat ze in tegenstelling tot de meesten wel voorbereid waren op de economische crisis van 2008. Het Amerikaanse drietal deed jaren onderzoek naar bankruns, waarbij rekeninghouders tegelijkertijd al hun spaargeld opnemen en waardoor banken dus kunnen omvallen. Aan de Nobelprijs is een geldbedrag verbonden van zo'n 900.000 euro. En die prijs wordt 10 december uitgereikt, gebeurt in Stockholm. Het is 10:10. Het weer nog. Vanuit het westen trekt een zone met lichte regen of motregen over het land. Later breekt in het westen de zon weer door. 14 tot 18 graden vanmiddag. Ook morgen zon afgewisseld door wat bewolking en een graad of 16. Dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Jolande van der Velden, wat is de stand van zaken? Bij elkaar nu zo'n 28 kilometer file, maar de meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen, dat zijn de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar was een auto met pech. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken nog een kwartier oponthoud. En door een ongeluk net over de grens in Duitsland is het vastgelopen in Zuid-Limburg op de A76 van Geleen richting Duitse grens. Vanaf knooppunt Kundeberg staat er 2 kilometer met een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, een film over homoseksualiteit in de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap, die was er nog niet. Het gesprek daarover aangaan blijkt nog steeds lastig. En dat is precies wat El Hoop wil veranderen. De speelfilm gaat over de coming-out van Karim, wiens omgeving niet wil accepteren dat hij op mannen valt. En ik ga daarover praten met regisseur Sherif Nasser en acteurs Fahed Larzawi en Emmanuel Ohene Baofa. Welkom. Dankjewel. Sherif, El Hoop begon bij jou als een gedachte-experiment, heb ik begrepen. Wat is dat voor gedachte-experiment geweest? Ja, het werd in het experiment genoemd in het artikel. Maar ik was eigenlijk bij familie in het Midden-Oosten op bezoek. En waren hele liefdevolle mensen die allemaal alleen maar het beste wilden geven. En ineens vroeg ik me af, stel dat ik op mannen zou vallen, zouden deze mensen minder van me houden? Zou het dan een ander familiebezoek worden? Ja, precies. En ik wist dat het wel dan problemen zou opleveren, maar ik geloof niet dat ze minder van me zouden houden. En dat is toch wel het beeld wat ik altijd in de media zie, als het gaat over de MENA-cultuur, dat het of je kiest voor je familie of voor je geaardheid. Uh-huh. Maar wat als je beide wil? En even MENA-cultuur, waar staat dat voor? Oh, Middle East en Noord-Afrika. Aha, oké. Okay. En die vooroordelen die bestaan, en daar wordt vaak dan over geschreven, terwijl het in werkelijkheid wel meevalt? De dialoog mist vooral volgens mij. Zeker als je de cijfers bekijkt van de Marokkaans-Nederlandse mensen, zegt 80% dat ze vinden dat homoseksuele mensen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij willen. Mm-hmm. Slechts 9% is tegen. Ja. Alleen 56% van de Marokkaans-Nederlanders vindt het wel een probleem als hun eigen kind homoseksueel is. Terwijl dat is een schril contrast met die 9%. Dus dan denk ik van volgens mij mist daar de dialoog tussen. Het gesprek dus eigenlijk hierover met elkaar. En nou bestond er, ik zei dat in mijn aankondiging, er bestond nog geen film over dit onderwerp, klopt dat? Ja, over de dialoog, ja. Dat als je het inderdaad samen wil brengen. Meestal is de conclusie ofwel familie ofwel geaardheid in films of in de media. En wij wilden een liefdevoller beeld laten zien. Ja, voor wie, wij wilden een liefdevoller beeld laten zien, maar voor wie is deze film dan bedoeld? Nou ja, eigenlijk voor iedereen, want het is een universeel liefdesverhaal. Mm-hmm. Maar natuurlijk ook binnen onze MENA-cultuur, die community willen we natuurlijk bereiken. Maar eigenlijk alle, voornamelijk in gemeenschappen gebeurt dit heel vaak. Mm-hmm. Dat zwijgen, het niet praten over belangrijke onderwerpen. Dus dat kan je hebben van de Bible Belt tot ook in Amerika, waar nu helaas de abortuswet ook is teruggedraaid. Maar ook op sportverenigingen zelfs. Ja, blijkt het ook heel moeilijk nog te zijn. En gewoon niet over praten of doen alsof het niet bestaat. We weten het wel, maar praten er niet over. Ja. Dat eigenlijk. Fahed, jij speelt Kerim, de hoofdrol in de film. Wie is hij? Wie is Kerim? Wie is Kerim? Kerim. Ja, het is gewoon een jonge man die eigenlijk stukkelt met zijn seksualiteit. En weet gewoon niet hoe hij ermee moet omgaan. En heeft heel veel liefde voor zijn familie. En daardoor cijfert hij zichzelf eigenlijk totaal weg. Mm. Maar er komt een moment dat hij dat niet meer wil doen. En heel gedreven in zijn kunnen. Maar weet nu ook dat hij bepaalde stappen moet maken om dat gesprek aan te gaan met zijn ouders. Mm. En Ik moet je echt complimenten geven. Ik heb echt met bewondering gekeken naar hoe je die rol vervult. En echt van je genoten in deze film. Ja, dank je wel. Maar de film is ook geïnspireerd op jouw eigen levenservaringen. Levenservaringen. Ja, niet mijn autobiografisch. Nee. Het is niet autobiografisch. Toen Sherif begon met dit idee, heeft hij mij gevraagd of ik hiermee wil. Of ik hiermee wil doen. En toen heb ik meteen gezegd van ja, dit is een fantastisch idee en een prachtig verhaal. Mm-hmm. En dit is een verhaal wat tot nu toe nog niet is verteld. En daar sta ik volledig achter. Maar ik wil niet dat het mijn persoonlijk verhaal wordt. Nee. Dus daar heeft hij gewoon netjes naar geluisterd. Ja. Dus, maar hoe dan ook, ik kan me voorstellen dat het ook wel zwaar moet zijn, zo'n rol. Dat weegt zwaar op je schouders. Dat heeft natuurlijk raakvlakken met mijn eigen leven. Mm-hmm. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we deze film hebben gemaakt. Omdat anno nu zijn er gewoon heel veel mensen, jongens, meisjes, die gewoon struggelen met hun seksualiteit. En het niet durven te zeggen tegen de mensen van wie ze houden. Het is een moeilijk proces geweest. Een heftige, dragende rol, maar ook heel erg belangrijk. Want tuurlijk, belangrijk, maar nodig nu. Tuurlijk, maar ik heb echt momenten gehad dat ik echt met tranen in mijn ogen daar naar de film zat te kijken. Mede naar jouw rol. En ik kan me niet anders voorstellen dat jij in die rol ook gewoon ergens toch even hebt moeten slikken. Oh, jawel. Jazeker. Wat? Waarom kijk je naar Sherif? Nee, omdat ik heb gewoon tijdens de hele draaiperiode heb ik gewoon zitten janken. Dus, Oké, dat zeg je nu. Maar dus het valt toch echt zwaar ergens? Of wat? Waarom moest je huilen? Nou, omdat ik het kwam heel dichtbij. Mm-hmm. Bij de dingen die we maakten. Ik bedoel, de gesprekken of de scènes die ik had met mijn ouders, die waren voor mij echt gewoon real. Mm-hmm. Dus en ik wilde het ook zo echt mogelijk hebben en krijgen en neerzetten. Dus ja, dan kom je eigenlijk heel dicht bij je eigen gevoel. En dan denk ik van ja, dat is wat Kerim nodig heeft. Of wat ik nodig heb om Kerim zo neer te zetten. Mm-hmm. Dus ja. Ik weet je wat ik ook echt een hele bijzondere scène vond? Kerim vertelt het niet alleen maar aan zijn ouders, hè, over zijn geaardheid, maar ook aan zijn broertje op een gegeven moment, Ridwan. Dat hij dus op mannen valt. Laten we heel even naar die scène gaan. Oh, wow. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het echt geprobeerd, maar ik val niet op vrouwen. Wat? Val je op mannen of zo? Val je op mannen? Tfoe! Dus denk je dat je grappig bent? Huh? Ridwan. Vieze kankerzemmel. Wat zei je? Vuile kankerflikker. Fuck jou in je reet. Ja, dit is heftig. Maar ook wat opvalt is de boosheid waarop er wordt gereageerd. Hè? In dit geval dan door het broertje van Kerim. Waarom ligt het bij zoveel gezinnen, hè? Niet alleen maar Marokkaanse, ook christelijke gezinnen, de Bijbel belt ze er vol mee, Antilliaanse gezinnen. Waarom ligt dat zo gevoelig, denk jij? Waarom ligt het zo gevoelig? Het is gewoon een thema waar heel veel mensen gewoon moeite hebben om daarover te praten. We leven natuurlijk in een heteronormatieve wereld. Mm-hmm. En als het gaat om je seksualiteit, dan merk je al heel snel dat mensen dat gewoon niet willen accepteren of niet willen zien of dat het niet bestaat. Ja, maar er is een verschil tussen niet willen accepteren en niet willen zien en zo boos worden. Ja, helaas leven we in een wereld waar dat nu heerst. En daarom hebben we deze film ook gemaakt. Om te laten zien dat het enorm belangrijk is wat we maken. En dat er een belangrijke boodschap is in zit. En dat we met elkaar in gesprek moeten gaan. Emmanuel, ik zie jou knikken. Jij speelt de rol van Koffie, de vriend van Karim in de film. Je komt zelf uit een genees-christelijk nest. Mm-hmm. Herken je dit? Ja, ik herken het. Het is, in die zin is het zo dat mensen vinden het eenmaal lastig als er iets anders is dan wat je gewend bent. Mm-hmm. En ook al is er liefde, ook al willen mensen het begrijpen, ze willen hun best doen, maar toch is er dat ene stukje waar ze niet tegenop kunnen. Mm. En daar komt deze film erbij kijken, om dat precies te laten zien. Ja. Want Wat vinden trouwens jouw ouders ervan, dat je de rol van een homoseksuele man in een film speelt? Ja, ze vonden het lastig. Ja? Ze vonden het lastig, want precies hetzelfde waar we net over hadden. Maar ik vind het wel oké. Ja, hoe kan het dat jij dat dan oké vindt? Dat je ouders het lastig vinden en jij bent daar oké mee? Nou, het is ook iets waarvan ik denk van, ik hoef het niet per se op ze op te leggen. Mm-hmm. En het is natuurlijk iets waarvan we denken van, we hebben nu deze film gemaakt. Ja, ze vinden het lastig. Maar het is in die zin, denk ik ook van, weet je wat, ieder moment, of ieder kan zijn tijd nemen om dingen te processen. En als het hoeft niet direct inderdaad te gaan als hoe ik het zou willen gaan. Dus ja, ik vind het in die zin dan wel oké dat het dan zo gaat. Natuurlijk, je zou het anders willen. Of je zou denken van oké, we zijn heel trots op je. Of, ja, dat zou je toch verwachten, toch? Als je zoon in een film speelt, dat je denkt ze zijn trots op je. Ja, nee, maar aan de andere kant weet ik ook, omdat ik uit de christelijke familie kom. En ook met de Ghanese community, dan weet ik inderdaad van bepaalde dingen liggen gevoelig. Mm-hmm. Dus het is net als die ouders van Karim, dat ze denken van er is heel veel liefde. Er is heel veel liefde. Ja. Maar om bepaalde dingen te kunnen accepteren, dat vinden ze lastig. Maar misschien met tijd komen ze daar. Geduld hebben. Laten we luisteren naar hoe jij de rol van Koffie speelt. Koffie is dus openlijk gay en dat botst met Karim. Karim, you make me disgust me. You want me to change myself? Huh? You already have. I'm not leaving everything behind like you did. Drag your girlfriend into your black hole and go to your fucking family who will never ever accept you. You ran away, you fucking coward. You are empty. Zo. Dit vond ik een heftige scène ook. Je speelt de rol van Koffie heel overtuigend, Emmanuel. Hoe heb je je ingeleefd? Nou, ik heb research gedaan. En dat hoe de in de Ghanese community in Ghana, hoe zij op homoseksualiteit, hoe ze daarop reageren. En omdat het ook gewoon een universeel verhaal is, over een verhaal over, inderdaad, over geaccepteerd willen worden, over liefde. En in Koffie's geval ervoor kiezen van dit is wie ik ben en dat is hoe ik het ga doen. Daar heb ik zelf natuurlijk ook persoonlijke raakvlakken mee. Want het was precies hetzelfde over dat ik acteur wilde worden, maar mijn ouders accepteerden dat niet. Dus daar kon ik heel veel uit putten. Want het is in werkelijkheid, is het kiezen voor jezelf. En dus daar heb ik het heel veel uit kunnen putten. Mooi. Sherif, de film was voor het eerst te zien op een filmfestival in Amerika. Ja. Hoe waren de reacties? Die waren echt fantastisch. Zeg het gewoon, zeg hoe het zit. Het was echt alsof als kinderen die naar een poppenkast keken. Ze zaten zo erg in de film. En we hebben nu net toevallig twee hele heftige scènes gehoord. Maar er zit heel veel humor in. Ik heb ook erg gelachen inderdaad. Ja, en er werd ook echt in de zaal echt geschaterlacht. Dus dat was echt heel fijn om te merken van oké, het werkt. En op de spanningsmomenten viel het helemaal stil. Ja, en op het einde, mensen kwamen allemaal naar ons toe. En op een gegeven moment kwamen ook twee Marokkaanse-Amerikaanse mensen naar ons toe. Die hadden van de film genoten. En die hadden tegen Fred vooral iets heel bijzonders gezegd. Wat hebben ze tegen jou gezegd? Ik dacht, je gaat het gewoon netjes afmaken. Maar nee, ik krijg het balletje. De film was klaar en toen stonden we buiten. Echt heel veel toffe reacties en zo. En mensen waren echt ontdaan en zo. En belangrijk, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment kwamen twee Marokkaanse jongens. En die begonnen tegen me te praten van... hey, dit is echt belangrijk wat je hebt gedaan en dit is echt nodig, et cetera, et cetera. En toen zei een van hun tegen mij van... als de film hier in Amerika uitkomt, dan ga ik mijn ouders meenemen... en dan wordt dat mijn coming out. Wauw, ja. Dat is een compliment. Ja, en toen, tegelijkertijd... Toen wist ik even niet meer waar ik het moest zoeken. Toen dacht ik, oh my fucking god, wauw. Ja, precies. Ja. Want als je film kan vertellen wat hij al die jaren niet aan zijn ouders heeft durven zeggen, dan is de film wel geslaagd. En als dat over de hele wereld kan gebeuren, is dat prachtig. En we hopen dat hij... want hij is dus ook aan Amerika verkocht. Dus hij gaat daar ook de bioscopen in. Ja. Dat is ook heel, heel bijzonder voor een Nederlandse film. Ja, vanavond de première in Amsterdam. Yes! Ja, maar dit is ook een beetje zenuwen, of niet, ergens? Hoe zullen ze het hier in Amsterdam ontvangen, denk je? Ja, dat weet ik niet. Ik weet, zeg maar... over het algemeen dat het Nederlands publiek wat gematigder reageert. Ja. Maar ja, we hebben een hele gemixte zaal, dus ik ben heel benieuwd. Ja, inderdaad. Volgens mij gaat het gewoon een fantastische beleving worden vanavond. Het wordt een feestje. Absoluut. Ja. El Hoop dus gaat vanavond in première. Is morgen Coming Out Day op verschillende plekken te zien. En draait vanaf donderdag in de bioscoop. Dank jullie wel, jongens. Graag gedaan. En dat betekent dat de Nieuwsbv er alweer op zit voor vandaag. Na de Ster en Journaal is er natuurlijk tijd voor Bureau Buitenland. Sophie Derksen, je zit al te trappelen, ik hoor het. Wat ga je allemaal doen? Trappel ik zo hard? Oh jee. Een spannende week voor de Britse premier Liz Truss. Haar rampzalige start wordt in de Britse media al breed uitgemeten. En morgen moet ze zich voor het eerst verantwoorden tegenover het Britse parlement. Dat dus straks in Bureau Buitenland vanaf 1:30. Morgen is de Nieuwsbv er weer, maar dan ben ik er niet. Dan is Patrick Lodiers hier aanwezig. Ik zou zeggen, gewoon je radio weer aanzetten. Tot dan, dag. Plek, eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en lang niet gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo vast. Cool dat je zo dicht bij kan dat komen. Dat is helemaal van hoofd. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. Rustgevende. Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Voor €11,99 kan je een matige dagschotel in de kroeg eten, of net genoeg tanken voor een paar kilometer, of je geniet een heel jaar lang van extra voordeel en cadeaus. Je laat pakketjes thuis retour ophalen en je betaalt geen extra verzendkosten bij alle bezorgopties. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Probeer het nu 30 dagen gratis. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl.